У эфіры радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце: эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс. Александр Лукашенко, наведаючы прадпрыемства «Ліцельмаш», паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту Маладога фронту Змітру Хвідруку, што яму неабходна аперацыя. Ірландія будзе другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковыя пагадненні з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Сергій Шупа. Сёння ў свеце. У Ізраілі праходзяць датэрміновыя парламенцкія выбары. Паводле апытанняў, галоўная барацьба адбываецца паміж апазіцыйнай партыяй Лікуд былога прэм'ера Нетаньягу і цяперашняй кіраўнічай партыі Кадзіма, якую ўзначальвае міністр замежных справаў Ципі Ліўні. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў сёння, што Іран гатовы да перамоваў са Злучанымі Штатамі, калі яны будуць справядлівымі і базавацца на ўзаемнай павазе. Ахмадзінежад зрабіў гэтую заяву, выступаючы на мітынгу, прысвечаным 30-годдзю ісламскай рэвалюцыі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі наведаў сёння Багдад з мэтай аднаўлення сувязяў паміж Францыяй і Іракам. Гэта першы візіт французскага прэзідэнта ў Ірак ад пачатку аперацыі кааліцыйных войскаў на чале ЗША, якую Францыя не падтрымала. Міністр замежных справаў у Чэхіі Карл Шварценберг выказаў сёння спадзяванне, што амерыканскі радар у Чэхіі будзе размешчаны не праз 2 гады, як планавалася раней, але праз 5-6 гадоў. Выступаючы ў Мюнхене ў мінулыя выходныя, віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў, што Злучаныя Штаты не адмаўляюцца ад планаў пабудовы антыракетнага шчыта ва ўсходняй Еўропе. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША, адказны за Афганістан Пэтрык Мун, правядзе ў Маскве перамовы з расійскімі афіцыйнымі асобамі аб адкрыцці новых транзітных шляхоў праз тэрыторыю Расіі для паставак сілам НАТО ў Афганістане. На мінулым тыдні Кіргізстан абвясціў пра закрыццё амерыканскай авіябазы пад Бішкекам, якая займала важнае месца ў сістэме матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння сілаў НАТО ў Афганістане. Расія заяўляла пра гатовасць дазволіць транзіт невайсковых паставак праз сваю тэрыторыю. Прэм'ер-міністр Казахстану Карым Масімаў заявіў, што заробак кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў і банкаў краіны не павінен быць большы за ягоны. Паводле Масімава, які ў сваім блогу паведаміў, што атрымлівае 4700 даляраў, усталяванне такога бар'еру было б добрым адказам на незадавальненне грамадства ростам беспрацоўя і зніжэння заробкаў ва ўмовах эканамічнага крызісу. Вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць на хвалях Радыё Свабода праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс краіны. Александр Лукашенко ў Лідзе заявіў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту Маладога фронту Змітру Хвідруку, што яму неабходна аперацыя. Гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней, а пачынаем мы з лёсу затрыманых у Ваўкавыску. Затрыманых Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку сёння ў прысутнасці адвакатаў дапытаў следчы. Нагадаем, што арыштавалі іх у нядзелю супрацоўнікі спецпадраздзялення «Алмаз» і ў той самы дзень даставілі ў турму на Акрэсціна ў Менску. Перадае наш корэспандэнт. Пра тое, што допыт адбыўся, нашаму радыё распавіла дачка Владзіміра Асіпенкі Людміла. Сегодня отец встречался со своим адвокатом в присутствии следователя. Там был, как бы, давал показания, но адвокат подписала подписку о неразглашении информации, поэтому, как бы, у меня, соответственно, никакой информации нет. За следующий вот пошел Сапелка, это адвокат Суховича, и потом пойдет адвокат Леонова. Дагэтуль застаецца таямніцай, у сувязі з якой крымінальнай справай затрымалі ваўкавыскіх актывістаў. Пакуль існуе адзіная версія, якую агучвае праваабаронца Алег Воўчак. Падпал лецішча былога ваўкавыскага міліцыянта. Сёння да гэтай версіі дадаўся яшчэ і падпал дома падаткавага інспектара з Ваўкавыску. Афіцыйнай інфармацыі, нагадаю, дагэтуль няма. Паводле юрыста Алега Воўчыка, адметна тое, што па гэтых крымінальных справах ужо судзілі людзей, якія цяпер адбываюць пакаранне. Ну, это расшифровать, что готовят под какое-то другое дело. Вот я это уже, как и говорил, с первого дня. Это приманка, это дело, это повод, чтобы, ну, арестовать, а дальше у них какие-то другие планы, я считаю. Олег Волчек лічит, что и информации ніякої не подается только тому, что справа сфабрикована и нема про что казать. Завтра затриманным поводле законодавства повинны предъявить обвинувачені. Олег зазначає, Олег Волчек, термин могут и протягнуть еще на 7 суток. Они залезли так глубоко сейчас, я говорю, что кто-то конкретно подставляет. То есть посмотрите, кого-то снимут. У меня такое предчувствие, кого-то отстранят от должностей. Тут под кого... Это непростое дело. Нагадаю, что сегодня были политвязни Андрей Ким, Сергей Парсюкевич и Александр Казулин распространили заяву, якой потребуют неоткладно вызволить волковыских предпринимальников Миколая Утуховича, Юрия Левонова и Владимира Осипенко. Передавав Михайло Корнєвич з Городні. Серед опозиційних активістів Волковиску, у яких був проведений перетрус, і були депутат опозиції БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання Миколай Аксаміт. Рада БНР виступила з адмисловою заявою на конт гэтага перетрусу. Конфіскація документів, зв'язаних з працею парламентської опозиції БНФ, проява метанакіраваної політики по винищенню з громадської свідомості усього, що має дочинення до обвящення незалежності в 18-му годі і її одновлення у 91-му годі. Гэта ёсць проява выразної антинаціональної політики, накіраваної на винищення культури, політики, несумішчальної з національної улади, говориться у заяві Ради Білоруської Народної Республіки. Ви на хвалях Радіо Свобода. Експерти Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЄ і експерти Національного центру законодавчої діяльності при президентці Білорусі сьогодні почали обмірковувати можливі зміни у виборчий кодекс країни. Приїзд заміжних адмисловців у Мінськ став можливим після недавнього наведування Білорусі директором бюро Янозом Ленарчичем. Тему протягивает Владимир Глот. Белорусскую делегацию на перемовах отчольвая Валерий Мицкевич. И он директор Национального центра законодавчей деятельности и одночасово наместник старшини Центра Выборкаму. Замежа представляю штатные супрацовники Бюро демократичных институтов правов человека и запрошенные ими специалисты. Почалися перемовы за обмеркование практики проведения передвыборных сходов. Юрист Владимир Лапкович у интервью «Свободе» сгадал, что проблема возникла еще на президентских выборах 2001 года. Тогда в выборчем законодавстве эта норма не была докладно прописана. Але Центр Выборкам и тогда еще уважал, что на все массовые мероприемства в межах выборов, пикеты, митинги, встречи с выборцами, треба обовязково подавать попередние заявки и отримливать дозвол уладов. А наприкінці 2006 году гэтую норму унесли у виборчий кодекс, констатує спадар Лапкович. Демократичні сили, експерти, правознавці, які займаються виборами, звертали увагу неодноразово, що гэта абсолютно дискримінаційна норма, яка скеравана на обмежування правов як кандидатів, так і виборщиків на отримання інформації. І неодноразово заявлялось про те, що повинен бути заявляльний принцип. Тобто, коли органи місцевої влади, в першу чергу міліція, ставиться у відомість, що буде відбуватися у межах агітаційної кампанії то чи інше мероприємство. І ось на гэтым, скажімо, зараз будуються наші патрабаванні у гэтым от конкретному пункті, бо тільки гэта норма, яна є у шмат у яких країнах, яна гэта неодноразово звертали експерти. Дівча БСЄ може забезпечить як прави кандидата в повній мірі свободно агітувати, так і прави виборщиків в повній мірі максимально максимально під час гэтых зустрічей отримувати інформацію про кандидатів і ад кандидатів. Аналітик Роман Яковлевський лічить, ад обмеркування правил виборів до унесення змін у их вельми великая дистанция. Хотел бы нагадать, что у першиню необходимость этих корректировок в даденном документе было зафиксовано, подкреслено на самом высоком уровне с белорусского боку. Амаль 10 годов тому на Стамбульском саммите АБСЕ, где мне довелось быть, и тогда было зафиксовано, что Беларусь берет на себя обовязки привести в отповедный стан вот этот выборщий кодекс. По этому питанию у Эдинбург ездили блога лидера БРСМ, депутата Орда, и былую сенаторшу Наталью Андрейчик, которые так само своей коллеги у ТЦАП обещали, что будут приняты намагания по этому выборчему кодексу. А лишь вот прошло 10 годов, и что мы бачим? Ту же песню. Перемовы экспертов протягнутся 11 лютого.

Генеральны дырэктар унітарнага прадпрыемства надзейнай праграмы, старшыня савету дырэктараў Тутбай Юры Зісер паведаміў свабодзе, што прасачыць за інтэрнэт-кантактамі ў Беларусі не складае цяжкасцяў. Інтэрнэт это же совокупнасць частных сетей. Интернет – это сукупность приватных сеток, злученных одна за одной. Любый выход у интернет, любый лист, любый запыт протоколюется. У провайдеров застаются логи, и на запыт службов эту информацию дают. На все потребная санкция прокурора. Технично это вельми просто, особливо у белорусских умовах, коли весь трафик идет проз Белтелекам, и часто нема потребы звертаться до приватных провайдеров. Нават калі скрыня на gmail.com, то ў саму скрыню не патрапіць, але калі вы атрымліваеце доступ да сваёй пошты і яна ў вас на экране, яна ж неяк перадавалася, вось у гэты момант яе і прачыталі. В гэты момент іх прачылі. Спецслужбы ў іншых краінах выкарыстоўваюць інтэрнэт для пошуку тэрарыстычных арганізацый ці нейкіх злачынцаў. У США, напрыклад, кожны правайдер мае канал для ФБР. У Расіі для гэтага ўжываецца сістэма SORM. Юры Зісер лічыць, што за кантактамі канкрэтных людзей прасачыць можна. Для гэтага можна ўзяць выказванне таго ці іншага чалавека на форумах, запатрабаваць потым ягоны IP-адрас, дату і час заходу. Правайдер скажа, з якога офісу пісаў чалавек ці з якой кватэры. Намеснік кіраўніка Менскага гарадскога аддзелу барацьбы з незаконным абаротам наркотыкаў і злачынствамі ў сферы маральнасці Ігар Луневіч паведаміў свабодзе, што ягоныя супрацоўнікі ў пошуках злачынцаў увесь час карыстаюцца інтэрнэтам, але сёлета эфектыўнасць знізілася. У нас же существуюць сайты Intim.net, дзе У нас ёсць не сакрэт сайты, дзе не толькі жанчыны размяшчаюць інфармацыю пра аказанне інтымных паслугаў, але і сутэнеры, якія так і пішуць. Набіраем заўчаткі для здымкаў у парнафільме. Гэта ўсё адсочваецца з мэтай выкрыцця фігурантаў. Можна сказаць, што інтэрнэт дапамагае, але трэба мець на ўвазе, што кожны год мяняецца і стыль здзяйснення злачынстваў. Даводзіцца прыстасоўвацца. Калі 2 гады таму з дапамогай інтэрнэту выяўлялі 50%, летась калі 80%, то сёлета ўжо так усё латэнтна і схавана. Злачынцы ж разумеюць, як іх знаходзяць і робяць нейкія новыя захады. Преступнікі, яны ж самі разумеюць, як іх выслеж, як іх знаходзяць. Адмыслоўцы кажуць, што нават ліставанне пра скайп можна прасачыць. Для гэтага ёсць адпаведныя праграмы. Можна, напрыклад, чытаць інфармацыю з паслядоўнасці націснутых клавішаў. Гаворыць кіраўнік аддзела барацьбы за злачынствамі ў сферы маральнасці Сергей Герасімаў. Усё залежыць ад таго, як робіцца. Вы ж разумееце, што мы цяпер не можам раскрыць усе тэхналогіі, як можна здабываць інфармацыю і сачыць за злачынствамі ў інтэрнэце, бо злачынцы нас паслухаюць і зробяць з гэтага высновы. Назіральнікі азначаюць, што адна справа – збіраць інфармацыю з мэтай раскрыць злачынства ці прадухіліць яго, і іншая справа – сачыць за кантактамі актывістаў ці звычайных грамадзянаў, якія працуюць на розных прадпрыемствах і выказваюць словы падтрымкі тым ці іншым дэмакратычным арганізацыям на форумах іхніх інтэрнэт-сайтаў. У любым выпадку супрацоўнікі спецслужбаў павінны мець санкцыю прокурора на праслухоўванне тэлефонных размоваў і перлюстрацыю прыватнага ліставання праз электронную пошту. Перадавала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаю, асноўныя падзеі дня. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі сёння пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс краіны. Александр Лукашенко, наведваючы прадпрыемства «Літсельмаш», паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў сёння пачынае афіцыйны візіт у Берлін. Запланаваныя перамовы з міністрам замежных справ Нямеччыны. Рада БНР выказала пратэст з нагоды ператрусу ў хаце былога дэпутата Верховнага Савета 12 склікання Мікалая Аксаміта. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту Маладога фронту Змітру Хвідруку, што яму неабходна аперацыя. Ірландыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковае пагадненне з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Кіеве пачаўся новы віток супрацьстаяння паміж колішнімі паплечнікамі падчас памяранжавай рэвалюцыі прэзідэнтам Віктарам Ющенкам і прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка. Ющенка абвінаваціў Цімашэнку ў перавышэнні паўнамоцтваў, калі стала вядома, што прадстаўнікі ўкраінскага ўраду

Агляд допісаў у інтэрнэце падрыхтавалі Сергей Шупа і Вольга Караткевіч. Пасля выпуску навіну перадача Сергея Дубаўца «Як бараніцца». У Менску 20:30 у студыі навіну «Радыё Свабода» Сергей Шупа «Сёння ў свеце». Амерыканскі сенат сёння ўхваліў план стымулявання эканомікі, запрапанаваны прэзідэнтам Баракам Абамам. Цяпер план будзе пасланы на ўхваленне ў палату прадстаўнікоў. Абама папярэдзіў аб паглыбленні эканамічнага крызісу, калі кангрэс не зацвердзіць ягоны план. У Ізраілі адбыліся датэрміновыя парламенцкія выбары. Галоўная барацьба на выбарах разгарнулася паміж апазіцыйнай партыяй Лікуд, былога прэм'ера Нетаньягу, і цяперашняй кіраўнічай партыяй Кадзіма, якую узначальвае міністр замежных справаў Ціпі Ліўні. Сёння ў Іране раззлаваны натоўп спрабаваў напасці на былога іранскага прэзідэнта Мухаммада Хатамі падчас святкавання 30-й гадавіны ісламскай рэвалюцыі. Група людзей, узброеных кіямі, крычала «Смерць Хатамі» і спрабавала на яго напасці. Нападнікаў стрымалі прыхільнікі Мухаммада Хатамі. Два дні таму Хатамі абвясціў, што возьме ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах сёлета ў чэрвені. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг выказаў сёння спадзяванне, што амерыканскі радар у Чэхіі будзе размешчаны не праз 2 гады, як планавалася раней, але праз 5-6 гадоў. Выступаючы ў Мюнхене ў мінулыя выходныя, віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў, што Злучаныя Штаты не адмаўляюцца ад планаў пабудовы антыракетнага шчыта ва ўсходняй Еўропе. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што за мінулы год Расія прадала зброі на 8 мільярдаў 350 мільёнаў даляраў. Гэта на 800 мільёнаў больш, чым у 2007 годзе. Асноўнымі пакупнікамі былі Кітай і Індыя, а нядаўна Расія заключыла буйныя кантракты на пастаўкі ўзбраення Венесуэле, Алжыру і Ірану. Мядзведзеў падкрэсліў, што ва ўмовах сусветнага фінансавага крызісу аб'ёмы закупак зброі могуць скараціцца, таму трэба шукаць новыя рынкі збыту і пашыраць асартымент. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз да падзеяў у Беларусі. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтра заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі сёння пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчым кодэксе краіны. Александр Лукашэнка, выступаючы сёння ў Лідзе, паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі беларускага рубля не будзе. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў сёння распачаў афіцыйны візіт у Берлін. Запланаваныя перамовы кіраўніка беларускага знешнепалітычнага ведомства з міністрам замежных справаў Нямеччыны. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі выказала пратэст з нагоды ператрусу ў хаце былога дэпутата Верховнага Савету 12-го склікання Мікалая Аксаміта. Сярод іншага ў Аксаміта канфіскавалі дакументы прыеду яго дэпутацкай дзейнасці і бел-чырвона-белыя сцягі. Ірляндыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковае пагадненне з Беларуссю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларуская замежжа». Сёння пра супрацоўніцтва новай і старой эміграцыі ў Эстоніі. А цяпер перадача Сергія Дубаўца. Як жыць, як любіць, як рабіць? Новая перадача Сергія Дубаўца. Як бараніцца? Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя. Ну вось, што такое права на працу ці адукацыю? Не падпісалі з табой кантракт, або няма грошай на вучобу, усё нібыта законна і аб'ектыўна, і ніякіх тваіх правоў. Або права на мітынгі ды сходы ці права на інфармацыю. Не заўсёды і зразумееш, дзе яно, тваё права, парушаецца, а дзе не. Або права на жыццё. Тут увогуле чыстая абстракцыя. Мала таго, што існуе смяротная кара, дык само напаўненне словаў «права на жыццё» нічым не адрозніваецца ад, скажам, права бервяна быць распілаваным.

не ў першым нават пакаленні нарадзіліся ў Эстоніі. Юрас Юркевіч, які жыве ў Таліне, на маё пытанне аб яго прафесіі з вясёлай усмешкай сказаў мне, што ён чыноўнік. Я працую ў аддзеле развіцця транспартнага дэпартамента ў горадзе Таліна. Я, в прынцыпе, займаюся стратэгічным планаваннем развіцця горада, транспартных сістэмаў, аналізам розным. То есть это не звязано, ну, палітычным аналізам. В сенсе стратегии, на полосе анализа, не политичный, политологичным сенсе, а стратегичным таки. Юрась выкладал у белорусской недельной школцы, он створальник и один из основных авторов текста у белорусско-эстонского историчного сайта, знавца и доследчик подеев, да и особо у белорусской истории, связанных с Эстонией. www.be.ee, ну это белорусские инициативы в Эстонии. Там и навіть люди, которые писали, которые зацікавлены беларускай гісторыі, напісалі тут тэкст, ну там, скажам, 3-4 аўтары, ну, все жывуць у Эстоніі, але яны вельмі зацікаўлены беларускай гісторыяй, збіраюць па крупіцах інфармацыю. Хтосьці там пісаў пра, напрыклад, часы Вялікага княства Літоўскай Рэчы Паспалітай, калі паўднёвая Эстонія ўваходзіла ў склад ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Там нават было два воеводства, это Тарцкае і Пярнаўскае. Там некаторыя тэксты перакладалі таксама. Там некаторыя ёсць цікавая інфармацыя, таму што нават мала даследавання, скажам так. Цяпер Юрас Юркевіч бярэ ўдзел у стварэнні дакументальнай стужкі пра Булак Булаховіча, для якой адшукаў унікальныя кадры кінахронікі. Яшчэ Юрас у ліку тых актывістаў у Таліне, якія займаюцца ўсталяваннем мемарыяльнай табліцы ў памяць БНР у Таліне і многімі іншымі справамі, разам з беларускімі актывістамі, якія прыехалі ў Эстонію адносна нядаўна. Пэўна, гіперкампенсацыя за бацькоў. Бацькі беларусы абодва, так. Мя бабуля проста была беларуская выкладчыца, беларуская мова, і у нас як бы ў сям'і, у прынцыпе, пэўнай ступені захавалася мова да апошняга часу, ну як бы і зараз ёсць. Юрась, які належыць да трэцяга пакалення беларускай эміграцыі ў Эстоніі, кажа, што яго веды і цікавасць да беларушчыны не такі ўжо ўнікальны выпадак. Ну, это звязано с демографией, в принципе, что шмат, это там есть за той регион, без, где я працую, их, там диаспора возникла за кошт тих отселенных загодних межов Беларуси, с початку Сибири, а потом и не дозволяли вертаться в Беларусь, это первая самая диаспора, но вот там местинка такая была у них, называлась Туру Менск, Менский рынок, потому что там вельми шмат было белорусов, там, наверное, зараз, как бы, там 5-8%, но количество там вельми шмат было, ну, вот, на чварт населенство. Ну, вот там, коли не, коли зараз можно почуть белорусскую говорку на улице, ну, старые люди говорят, ну, и там, и нормальная такая диаспора захавалась, потому что они разговаривают помеж собой по-белорусски. Я ведаю просто, что, кроме меня, есть 6 такие люди молодые, я докладно ведаю 5 человек, ну, с якими стало, как бы, мое относение. Ну, даже так само, в Таллине все зараз уже живут, ну, они, в принципе, из регионов. Таллин, зрозумело, там это олимпийская диаспора, как я ее называю, это на 80-е годы приехала. Ну, они так само, частка белорусской диаспоры, за метро попрацовать, там вельми файных шмат людей. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. У Эстоніі жыве каля 18 тысяч беларусаў. Юрась Юркевіч, эстонскі беларус у трэцім пакаленні, і Павел Марозаў, які жыве тут усяго 3 год, ён атрымаў палітычны прытулак у Эстоніі пасля пераследу яго беларускімі ўладамі за сатырычныя мультфільмы. Яны працуюць разам у новай беларуска-эстонскай арганізацыі ВАЛГВНУСТІ, новы шлях для Беларусі. Яе дырэктар Павел Марозаў кажа: зараз у нас вельмі добрая сітуацыя. Так здарылася, што ў Эстонію апошнія гады я адзін з прикладов этого, и так само наши белорусские студенты, приехало, ну, несколько десяток, полторы человека, которые активны, они были в Беларуси активны, громадские, и там протягивают эту справу. Ну, это новые люди, новые идеи, новое поветра, может быть, для белорусов Эстонии, тому это великий бонус, я лечу, что зараз такое мы маем. Ну и спробуем по-разному працовать.